produkować, będą tutaj tworzyć miejsca pracy w Polsce, czy to dla firm, które są w Polsce zarejestrowane, a które będą te zakupy, zakupów dokonywać na innych rynkach. No, to są kwestie, których właśnie wymagają rozstrzygnięcia i mamy... jest potrzebny... Joanna Kozik-Rostkowska, właśnie co to znaczy? Pan minister zadał istotne pytanie, więc... Więc żeby odpowiedzieć na to pytanie, co to znaczy, to rzeczywiście trzeba zobaczyć tę listę. Ja nie jestem uprawniona tutaj, pani Ażara jest ciągle klauzulowana do tego, żeby wam pokazać, co tam jest. Jesteśmy w takim momencie, że ustawa przeszła, projekt przeszedł przez Sejm, będą szybko prace w Senacie i uważam, że to jest ten moment, w którym trzeba pewną dyskusję i pewne niepokoje zamknąć, żeby na samym końcu to Ale właśnie pracowało. Pani tego nie wie, czy to będzie, będą pieniądze na sprzęt, wiem. Który ma w Polsce być produkowany, czy... Nie, żeby jasność. Ja wiem więcej, ponieważ mam dostęp do tych materiałów. A opinia publiczna nie powinna tego wiedzieć? One są klauzulowane. Tak, więc jeśli chodzi już tak precyzyjnie, że rzeczywiście jest tak, że chodzi o firmy, które funkcjonują w Polsce. Ale funkcjonują czy produkują? Bardzo dobre pytanie. Produkują. Pani powiedziała, produkują. Nie, przepraszam, tak? No, natomiast wśród tych firm są firmy PGZ-owskie, których jest dużo. Jedne są w dobrej kondycji, inne są w absolutnie słabej i to jest tutaj wasza wina bardzo duża. Jest polski przemysł... Jak się dało odbudować polski przemysł zbrojeniowy prywatny i są też tutaj firmy, które funkcjonują w Polsce, ale ten właściciel jest zagraniczny. To wszystko pracuje razem, ale żeby odpowiedzialnie o tym rozmawiać, no to trzeba po prostu usiąść nad tą listą i ja mam... Kropka i Dobromir Sośnierz kończy wątek. No Niemcy jako państwo poważne się nie zgadzają na coś takiego i my też się nie powinniśmy. Utrata niepodległości nie może się odbywać wcale nie tylko poprzez inwazję zbrojną, ale również przez to, no to właśnie należy z tego wyciągnąć wniosek, że własne kredyty mogą być tańsze. Bo tak powiedziała ambasador Następne kłamstwo, muszę to sprostować. Ale teraz Dobromir Sośnierz mówi. Nie dajmy posłowi Sośnierzowi powiedzieć coś. Utrata niepodległości wskutek nadmiernego zadłużenia, zakładania sobie takiej pętli na szyję, może być równie niebezpieczne. Polska w XVIII wieku nie utraciła niepodległości wyłącznie w wyniku rozbiorów. Traciła ją przez cały XVIII wiek wskutek błędnej polityki i uzależniania się stopniowego od sąsiadów. My robimy to samo. Znaczy my jak my, no prawda, państwa robią to samo. Oni po prostu mają nadzieję, że znajdą się po właściwej stronie tego szantażu i nikt do tego argumentu się tutaj sensownie nie odniósł. Państwo mówicie tylko, o la boga, cicho tam, dość wątpliwości, my potrzebujemy pieniędzy, więc nieważne. No nie, to nie jest nieważne. Wręczając komuś takie narzędzie nacisku na własny kraj, trzeba mieć to dobrze przemyślane. A Unia Europejska już swój kredyt zaufania w tej sprawie wyczerpała. Dobrze, i to już było. Szanowni Państwo, i zaczniemy ponownie od pana Wojciecha Kolarskiego. Czy prezydent Karol Nawrocki, to też było tematem RBN-u, 19 lutego na pierwsze posiedzenie Rady Pokoju Donalda Trumpa. Premier Donald Tusk powiedział na posiedzeniu rządu w części jawnej, że na razie Polska nie wchodzi do Rady. Aczkolwiek będzie się przyglądać. Pojedzie prezydent czy nie? Nie ma decyzji w tej sprawie, ale brak tej decyzji wynika również z braku stanowiska, mówię o oficjalnym stanowisku rządu, który jest wymagany w sytuacji przystąpienia Polski do jakiejś międzynarodowej organizacji. To sprawa jest jasna, klarowna. Najpierw jest potrzebna decyzja Rady Ministrów, a dopiero na końcu. Prezydent wystąpił o uchwałę do rządu? Prezydent, tak. Minister Przydacz skierował w tej sprawie 3 pisma, ale żadna odpowiedź do kancelarii prezydenta, do prezydenta nie dotarła i również... No, czyli prezydent chce wejść do tej rady? Jak to minister Przydacz powiedział bardzo precyzyjnie, no, to jest decyzja, która ma swoje bardzo konkretne uwarunkowania i ma swoje wady i ma swoje zalety. Znaczy, pierwsza jest taka, że to jest odpowiedź na pytanie, czy Polska powinna być koło stołu czy przy stole. I zastrzegam, że argumenty, iż inne kraje europejskie odpowiedziały negatywnie, nie jest tutaj żadnym argumentem, bo my powinniśmy patrzeć na polski interes. A Polska leży tu, gdzie leży. Stany Zjednoczone są naszym największym sojusznikiem i jednym z... I sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, ten militarny, jest jednym z gwarantów naszego bezpieczeństwa. I w tym kontekście należy patrzeć na ewentualny udział w pracach, czy udział w Radzie Pokoju. Panie ministrze, pytanie jest takie. Chciałbym, żeby pan odpowiedział na pytanie. Rada Pokoju Donalda Trumpa ma mandat Rady Bezpieczeństwa ONZ-u na kwestie Bliskiego Wschodu, na kwestie pokoju w Strefie Gazy. Jakie interesy tam ma Polska? Nie. To w pierwszym momencie Rada Pokoju w ramach tego 20-punktowego programu porozumienia została utworzona, żeby zapewnić pokój na Bliskim Wschodzie, czyli zapewnić zawieszenie broni między Izraelem, a żeby doszło do zawieszenia broni w Strefie Gazy po prostu, żeby zakończyć konflikt w Strefie Gazy. Drugi cel to była odbudowa Strefy Gazy. Natomiast w połowie grudnia zmieniły się jakby cele. Rada ma dzisiaj w swoich zamierzeniach taki charakter globalny, ma stać się jakiś... Ale ma mandat Rady Bezpieczeństwa ONZ-u na to? No to jest porozumienie... To jest konkurencja wobec ONZ-u, czy co to jest ta rada? No jest to nowa formuła współpracy międzynarodowej, ale to ja nie patrzę na to jako na konkurencję. Polska jest członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych, nic się tutaj nie zmienia. Ale Donald Trump tak patrzy, bo powiedział, pytany przez dziennikarzy, zastąpić ONZ, ta rada powiedział, że możliwe. A my nie patrzmy, jak na to patrzy Donald Trump, tylko patrzmy, jaki my w tym mamy interes, jaki Polska ma w tym interes. I to jest... Jaki? No właśnie, no to jest, jak powiedziałem, czy z uwagi na specyfikę naszych relacji z Ameryką, z uwagi na naszą sytuację bezpieczeństwa, czy warto wykonać taki gest, czy nie? Mamy 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich, którzy stacjonują w Polsce. W sytuacji, w której toczy się wojna za naszą wschodnią granicą, to jest sytuacja, to jest wyjątkowy przywilej. I jeszcze w sytuacji, w której w Europie amerykańskie garnizony są redukowane. To jest efekt dobrych relacji znakomitych relacji między prezydentem Nawrockim a prezydentem Trumpem. To jest pytanie o to, mamy interes, żeby wchodzić do tej rady, czy nie? Ale to już króciutko, bo 56 schodzimy z anteny. Akurat tutaj w kwestii polityki międzynarodowej powinniśmy trzymać wspólny front, w tym sensie, żeby rozumieć swoje wzajemne zachowania. I ja akurat nie mam nic przeciwko temu, żeby prezydent Nawrocki sam był trochę bliżej Trumpa, a rząd tu pilnuje swoich interesów. I kiedy my mówimy, kiedy rząd mówi, nie wchodzimy, przyglądamy się, a państwo w kancelarii prezydenta zastanawiacie się, czy to jest nasz interes, bo ja rozumiem, że nie mamy interesu w odbudowie Strefy Gazy, czy tam w tego typu przedsięwzięciach. Natomiast rozumiem, że trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy przy tak dziwnej konstrukcji, bo my tak naprawdę nie wiemy, jakie mechanizmy decydowały. Sam premier powiedział o tym, że to od rządu zależy, czy prezydent może przystąpić, czy nie. Kończy Joanna Kluś-Grostkowska. No, ja się zgłaszam. Ja chciałam powiedzieć tak, że jakby ja mam z tą radą Trumpa dwa podstawowe kłopoty. Po pierwsze, nie bardzo wiemy, jak będzie przebiegał proces decyzyjny, kto tam będzie ważą. Mamy... Wiemy, Trump jest zapisany w statucie, że ma głos decydujący w każdej kwestii. To wiemy, ale co dalej, nic nie, tak? Czy, no, więc to jakby jest jedno. Nie a po drugie... Nie, to od razu wyjaśniam. To jest, nie, ale teraz mówi pani posłanka. Padła kwestia, przepraszam, nie, ale panie ministrze. Nie ma, czegoś, nie ma wymogu, ale ponieważ, miliarda dolarów. Kończy Joanna Kluzik. Chciałabym skończyć swoje... Ale ponieważ pierwsza dedykacja była dedykacją zapewnienia czy wprowadzenia pokoju na Bliskim Wschodzie, co to znaczy? My tego nie wiemy, co Trump, który będzie tam miał głos decydujący, będzie miał na myśli. W związku z tym my nie wiemy, pod czym mielibyśmy się podpisać. Natomiast ja nie mam żadnych wątpliwości, że my na tym amerykańskim fortepianie musimy grać. W związku z tym ja nie dziwię się, że prezydent się zastanawia, czy powinien pojechać, tak? Nie wiem, no to jest wszystko do rozstrzygnięcia. Natomiast nie dziwi mnie sam proces zastanawiania się, czy to po prostu odrzucić i powiedzieć, że ponieważ no, jest to jakby trochę prywatne przedsięwzięcie Trumpa, to w tym udziału nie brać, czy jednak jakiś tam swój przyczółek mieć. Zupełnie inna waga jest rządu, bo konsekwencją tego jest wyasygnowanie tych miliarda pieniędzy dolarów. Kiedyś tam. Więc po prostu rozmawiajmy, jest różnica stanowisk. Dopóki my będziemy siebie rozumieć, mam na myśli kancelera, prezydenta, prezydent i rząd w tej kwestii, no to uważam, że nie jest źle. Anna Zalewska. Ja myślę, proszę państwa, że nasza dyskusja powinna wybrzmieć w kontekście też ostatnich wystąpień w Parlamencie Europejskim przedstawicieli ONZ. Jedno jest pewne, w lipcu zbankrutują. Mają ogromne kłopoty finansowe. Rzeczywiście nie realizują swoich przedsięwzięć. Również Europejczycy mówią, że są dramatycznie zbiurokratyzowani, co w wypadku Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej to naprawdę jest waga, ponieważ wydawało się, że nie ma bardziej zbiurokratyzowanych instytucji niż Komisja Europejska. To po pierwsze. Pani Joanna rzuciła się tutaj, żeby powiedzieć, że Stany Zjednoczone zrezygnowały. Chyba z 31. Stany Zjednoczone przestały finansować część informuje, mówię o debacie, mówię o wystąpieniu w Parlamencie Europejskim. Mowa jest o krajach Unii Europejskiej, przede wszystkim o Wielkiej Brytanii i o Niemcach, którzy również nie płacą. Stąd rozpaczliwy apel w Parlamencie Europejskim. Dajcie nam pieniądze. Za moment umrzemy. Tak wygląda sytuacja w ONZ-cie. Przypominam, że w Radzie Bezpieczeństwa ONZ-u jest Rosja z prawem weta. Rozumiem w związku z tym, że szukamy różnego rodzaju pomysłów, różnego rodzaju inicjatyw. Oczywiście trzeba je dla dobra Polski przeanalizować i oczywiście może to zrobić tylko i wyłącznie Kancelaria Prezydenta, bo naprawdę Tusk nie zostanie nigdy wpuszczony do prawda, jakichkolwiek instytucji amerykańskich. Po no, naprawdę akcja, przypominam pani poseł, że nie trzeba kontrwywiadu, żeby wiedzieć i mieć odnotowane wypowiedzi Donalda Tuska. Patrz, ruski agent Trump, patrz, zdjęcie, które zamieszczał chyba sam Tusk. Z paluszkami złożonymi w kształcie pistoletów w plecy Trumpa. Pamięta pan, pani, jak on był Trump, jak był za pierwszej kadencji w Parlamencie Europejskim, jak Donald Tusk odważnie mówił, że w Unii Europejskiej liczy się jeden Donald, mogę pani mnożyć. Ja myślę, że pani to wszystko załatwi sama. Mnożyć. Cieszę się, na panią, że jest taki rozważny ma pani głos. Pani wejście w instytucje amerykańskie. Taki jest rozważny głos Kancelarii Prezydenta. Musimy na to baczyć, bo taka jest sytuacja międzynarodowa, międzynarodowych instytucji, między innymi ONZ. Pani poseł tutaj nakreśla czarną wizję dla ONZ-u. Naprawdę ja cytuję. Jak będzie, to jeszcze zobaczymy. Ja natomiast Rada Bezpieczeństwa ONZ, żeby być precyzyjnym, z Rosją, z prawem weta nie powstała w tym roku, ani w zeszłym, tylko wiele, wiele lat temu zupełnie w innym układzie geopolitycznym. To po pierwsze. Po drugie, Szanowni Państwo, pan prezydent w Davos słusznie zauważył, prezydent Nawrocki, że jest określona procedura przewidziana przez polską konstytucję, która jeszcze nie została zrealizowana. W związku z tym, no, rozumiem, że nad tą kwestią będzie się polski Sejm i będzie stosowna ustawa, jeżeli będzie taka wola oczywiście w większości parlamentarnej i później pana prezydenta, który taką ustawę będzie podpisywał. Więc to jest jeszcze przed nami. Ale ja o jakiej ustawie pan mówi teraz? Mówię o ustawie, która będzie dotyczyć ewentualnie Rady Pokoju. Rozmawialiśmy o tym. A tu ustawa nie jest potrzebna, to uchwała Rady Ministrów. Uchwała Rady Ministrów, dobrze. I tej uchwały jakby nie ma, no, stanowiska rządu w tej sprawie nie ma. Natomiast pan prezydent Nawrocki w Davos mówił o tym, że warunkował, przecież ta decyzja w Davos nie zapadła, tak, że przystępujemy. Warunkował od tej decyzji ewentualne przystąpienie, więc to się jeszcze nie wydarzyło, więc czekamy na decyzję Rady Ministrów, która to Rada Ministrów prowadzi tą politykę zagraniczną. Natomiast oczywiście chciałbym, żeby nasze relacje... Wtedy prowadzi, kiedy chce prowadzić, jak nie chce, to nie prowadzi. No wiemy, konstytucja to akurat precyzyjnie określa. To prowadzi, jak nie chce, to ale nie czekamy prowadzi. Ale czekamy od 3,5 tygodnia na odpowiedź. Reprezentuje, jeżeli dobrze pamiętam, konstytucję. Natomiast oczywiście chciałbym, żeby nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi były jak najlepsze, natomiast one dzisiaj są takie, że jak staje kwestia półprzewodników, to jesteśmy plasowani gdzieś razem z różnymi państwami trzeciego świata na jednej liście. Pamiętajmy, że Donald Trump też szykuje tutaj pakiety różnych ceł i opłat dla Unii Europejskiej. Także oczywiście budujmy jak najlepsze relacje ze Stanami Zjednoczonymi, natomiast muszą to być relacje partnerskie i na pewno przystępowanie na hura do każdej inicjatywy Donalda Trumpa i jeszcze mówienie o miliardzie dolarów opłaty, a wczoraj to chociażby mówił w Sejmie prezes Kaczyński, który mówił, że rząd mu musi znaleźć te pieniądze, bo to jest polska racja stanu. Nie jest to warunkiem przystąpienia, ale rozumiem, że państwo chcecie, żeby Dorota to się Olko wydarzyło. Powinien no. prezydent pojechać 19? Ja myślę, że jeśli nawet środowisko bliskie, środowisku prezydenta Donalda Trumpa wypowiada się o Radzie Pokoju z pewną, powiedzmy, powściągliwością, to dużo mówi o tej inicjatywie, bo tu nie chodzi nawet o nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi, tylko o to, w jaki sposób ta organizacja jest skonstruowana. Ja naprawdę nie do końca rozumiem konstrukcję organizacji, która ma działać na rzecz pokoju, organizacji pokojowej, która jest pomyślana w taki sposób, w taki bardzo imperialny sposób, że jedyną jakby decyzją o kształcie decyzyjnego ciała i o decyzjach decyduje Donald Trump, który także wyznacza swojego następcę. Tu jakby nie ma miejsca na żadne konsensusy, na żadną wewnętrzną demokrację i to jest w przypadku takiej organizacji bardzo niepokojące. Jak i to, że jeżeli mamy ograniczone grono państw i mielibyśmy być w Radzie Pokoju z Białorusią, ze strony której wiadomo, co nas spotyka na naszej wschodniej granicy, no to są bardzo, bardzo poważne wątpliwości. I ja akurat rozumiem te wątpliwości dotyczące kondycji organizacji międzynarodowych. I tak, ONZ jest w trudnej sytuacji. Wiadomo, z jakimi problemami finansowymi mierzą się agendy ONZ-owskie. Ale myślę, że tutaj bardziej potrzebna by była refleksja, jak można te organizacje, które są sprawdzone, które są też skonstruowane w inny sposób, jak je można wzmocnić, jak je można odbudowywać, niż szukać innych tworów, a jeśli już ich szukać, no to jakoś starać się wypracowywać takie rozwiązania, gdzie no, nasz głos też będzie w jakiś sposób istotny i będzie no, większa nadzieja na to, że one będą partnerskimi organizacjami. Bo jeśli ja myślę jeszcze o takiej konstrukcji, no to przypominają mi się te słowa prezydenta Trumpa o tym na przykład, że żołnierze NATO nie byli do niczego potrzebni. Trudno jest w takiej atmosferze tworzyć... Nie, tak to sformułowanie padło. Przepraszam? Nie tak to sformułowanie padło. Wiemy, że taki, pani poseł, wiemy, jaka była jego treść. Można mówić, że to jedna z wielu wypowiedzi, że coś tam można, umniejszać jej ważność, ale te słowa padły. I teraz w takiej atmosferze, w takich okolicznościach, w takim kontekście międzynarodowym pojawia się ta propozycja Rady Pokoju. Więc nie jest dziwne, że wszyscy, nawet ci, którzy są bliscy Donaldowi Trumpowi, że ci, którzy są bliscy ruchowi MAGA, no się 7 razy zastanowią, zanim zrobią jakiś krok w tym kierunku. Joanna Kozik-Rostkowska, krótko o ONZ-cie i Dobromir Sośnierz o obecności prezydenta. Ja mam swoje własne doświadczenia z ONZ-em sprzed 19 lat, ponieważ jako minister pracy stawałam przed ONZ-em i sprawozdawałam się z 10 lat pracy polskich rządów. Byliśmy wtedy świeżym członkiem Unii i ja już wtedy miałam poczucie, że ta organizacja jest tak duża i tak przeciążona, że jakby czułam, że Unia Europejska jest tym miejscem, które może nam powiedzieć dobra, ale musicie zrobić to i tamto, bo jesteście członkiem i jesteście tutaj zobowiązani do pewnych rzeczy. W ONZ-cie się to wszystko rozmywało, więc ja w ogóle nie jestem zdziwiona, że po tych 19 latach od mojego osobistego doświadczenia jest jak jest. Tylko pytanie jest takie, czy alternatywą dla słabości ONZ-u jest prywatne przedsięwzięcie Donalda Trumpa? No bo w moim odczuciu nie. Ale to jest jakby o czym innym rozmowa niż to, czy my tam jakoś mamy swoje rolę, czy nie. Natomiast pani poseł, naprawdę nie warto bronić słów Trumpa lekceważących żołnierzy misji NATO. Polska straciła 44 osoby, to było 43 żołnierzy i jeden ratownik medyczny. I my braliśmy udział w tych misjach, bo wierzyliśmy, i tak to przedstawiała również strona amerykańska wtedy, że jeżeli my się zaangażujemy wtedy, to kiedy przyjdzie taki moment, kiedy trzeba będzie pomóc nam, to oni będą na to gotowi. I to był powód, dla którego różne państwa na to... Pełna zgoda. Nie wszystko, ale szanowni państwo, nie wszystkie grzyby do barszczu rzucajcie. Teraz Dobromir Sośnierz o tym, czy prezydent 19 lutego powinien pojechać na pierwsze posiedzenie Rady Pokoju. Tutaj o dziwo zgodzę się z panią Joanną. Uważam, że Polska powinna zagrać na dwóch fortepianach w obliczu postępującej erozji systemu ONZ-owskiego, co jest jasno widoczne od lat, a w ostatnich latach przybrało na sile. No, nie możemy sobie pozwolić na ignorowanie tego typu przedsięwzięć podejmowanych przez póki co wiodące mocarstwo światowe, więc prezydent powinien tam się pojawić, a rząd powinien pozostać sceptyczny do granic jakiegoś tam rozsądku, prawda, żeby nie torpedować sobie i nie podkładać nóg nawzajem, ale jednocześnie, żeby zachować zdrowy sceptycyzm, bo ta inicjatywa Trumpa, no rzeczywiście wygląda jak wygląda, no póki co, no nosi znamiona potencjalnie problematycznej inicjatywy z różnych powodów. Natomiast no myślę, że sytuacja, w której my jesteśmy tutaj geopolitycznie i i to, jak kluczowe dla nas są relacje ze Stanami, ewentualny wpływ na decyzję Donalda Trumpa na arenie międzynarodowej, no to myślę, że powinniśmy to w ten sposób wykorzystać, żeby tam być. Żadnego miliarda oczywiście nie wpłacać, dopóki nie będzie to absolutnie konieczne. Natomiast w sytuacji, w jakiej jesteśmy, ten nasz podział wewnętrzny pierwszy raz może zagrać akurat na naszą korzyść, znaczy możemy sobie pozwolić na taką właśnie grę na dwóch fortepianach i zróbmy to. I na koniec chciałam poruszyć kwestię Włodzimierza Czarzastego, marszałka Sejmu, drugiej osoby w państwie, jego kontaktów wschodnich. Chodzi o Rosjankę z polskim paszportem, panią Czesnyk, która handluje dziełami sztuki, ale nie tylko, wydawała książki w wydawnictwie Włodzimierza Czarzastego i jest wspólniczką jego żony w hotelu w Spale, który posiada, zdaje się, spółka Muza. Dorota Olko, czy pani jest zaniepokojona tym, że marszałek Sejmu ma takie kontakty, że prezydent prosi o wyjaśnienia służby, bo zdaje się, że temat poruszony na RBN-ie się nie kończy, że prezydent teraz chce się spotkać z szefami służb, żeby pytać o Czarzastego. Jeżeli prezydent chce się spotkać z szefami służb i pytać o marszałka Czarzastego, to niech się spotyka. Dziwię się, że od razu się tak nie wydarzyło, bo zaskoczenie, że nic się nie wydarzyło na Radzie Bezpieczeństwa w tej kwestii, to jest takie mniej więcej zaskoczenie, jakby być zaskoczonym, że nie wiem, parlament nie wybrał prezydenta. No nie, bo nie taka jest jego rola. Rada Bezpieczeństwa Narodowego to nie jest takie miejsce, gdzie takie, jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, gdzie takie wątpliwości się rozwiewa. Proszę, proszę rozmawiać z szefami służb. Oni się w tej sprawie, co prawda, już bardzo jasno wypowiedzieli, ale jeśli prezydent chce jeszcze porozmawiać, to niech rozmawia. Ale ja tu nie mam wątpliwości. Marszałek Czarzasty wypowiedział się w tej kwestii bardzo jasno, że wszystkie kontakty z tą panią są jawnymi kontaktami, znanymi od lat. Ponieważ polegają na wydawaniu książek, na tym, że jest udziałowczynią w spółce, współwłaścicielką hotelu. Więc tu nie ma żadnych zaskoczeń. To było wiadomo za czasów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy marszałek Czarzasty był wicemarszałkiem i kiedy wszyscy o tym wiedzieli. Więc to jest raczej szukanie jakiegoś pola konfliktu i taka polityczna ustawka niż jakieś realne zarzuty. Marszałek Czarzasty jest też objęty kontrolą kontrwywiadowczą cały czas jako marszałek Sejmu. I jeżeli w tych kontaktach, jeżeli marszałek Czarzasty sam miałby się czegoś obawiać, że w tych kontaktach jest coś niebezpiecznego, coś zagrażającego interesowi Polski, no to służby, to jest ich praca, że o tym uprzedzą i samego marszałka i pana prezydenta opinię publiczną w konsekwencji jakby tego, to byłoby wiadomo. No, Anna Zalewska, ta sytuacja nie pozostaje wątpliwości. W 2023 roku te informacje na temat związków pana marszałka Czarzastego z panią Czesnych zostały opublikowane w książce przez Tomasza Piątka. Wtedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. I czy zostały te kontakty Czarzastego sprawdzone przez służby wtedy? Przypominam, że 2023 rok to już końcówka kampania wyborcza, tak? I rządy koalicji 13 grudnia absolutnie nie jestem w stanie tutaj udzielić odpowiedzi, natomiast chcę, pani poseł, pani tak z taką miłością, co przystoi się do przewodniczącego swojego własnego ugrupowania, mówi i bagatelizuje tego rodzaju relacje. Ja bym się wsłuchała rzeczywiście wystąpienie pana Karola Nawrockiego, który uzmysłowił, pana prezydenta Karola Nawrockiego, który uzmysłowił wagę jednak odpowiedzialności za wiedzę o tym, kto jest w otoczeniu pana Czarzastego. Pani potwierdziła, że to jest oczywistość, jeżeli chodzi o panią, która współdziała w hotelu. Jest jednocześnie tą, która ma dom aukcyjny w Petersburgu, która handluje. Pani posłanko, ale co się zmieniło od 2023 roku? My mówimy o tu i teraz. Proszę pani, ja nie manipuluję, ja panią pytam. Co się zmieniło, że kiedy to, przepraszam, halo. Mieniem służb. Ziemia. Chcę zapytać panią, co się zmieniło od 2023 roku, kiedy Tomasz Piątek to napisał i wtedy to nie było istotne. Czarzasty był wtedy wicemarszałkiem. Do dzisiaj, kiedy jest awantura o kontakty Włodzimierza Czarzastego? Po pierwsze, pani redaktor, proszę nie odwracać uwagi od pytań, które zadajemy. Ja panią pytam, ale to ja pytam tutaj. Proszę odpowiedź. Pytamy o przeszłość i znajomości, łącznie z panem, w których tam się ale miesza. Ale to było od 2023 roku. Który uważa, że Poczobut jest idiotą. Cytaty z różnego rodzaju wypowiedzi. My żądamy pełnej wiedzy. Tu i teraz marszałek jest drugą osobą w państwie. I to są najważniejsze pytania, na które trzeba w tej chwili odpowiedzieć, nie zastanawiając się i nie niuansując, kto, kiedy, w jaki sposób powinien odpowiedź to na moje pytanie sprawdzić. Służby od dwóch lat są w zarządzie koalicji 13 grudnia. Żądamy odpowiedzi. Pan minister Kolarski, Włodzimierz Czarzasty, powiedział, że wystąpił kilka miesięcy temu do służb o sprawdzenie jego kontaktów, czy te wyjaśnienia, które padły z ust koordynatora i szefa MSWiA na RBN-ie prezydenta usatysfakcjonowały, czy nie? Ja nie wiem, co padło na RBN-ie. Nawet gdybym wiedział, to bym nie powiedział, bo to jest klauzulowane posiedzenie, więc w ogóle do tego się nie odnoszę. Nie wiem, o czym pani powiedziała. Natomiast bym przestrzegł przed taką atmosferą trochę żartobliwości i ucieczki w niepowagę. To jest bardzo poważna sytuacja, kiedy marszałek Sejmu, jakby druga osoba w państwie, ma kontakty biznesowo-towarzyskie z osobą, która jest w bliskich, biznesowo-towarzyskich kontaktach z ludźmi reżimu Putina. No jaki jest stosunek państwa do reżimu Putina? A w związku z tym, jaki może być stosunek do osoby, która utrzymuje kontakty, bliskie kontakty z ludźmi Kremla, a która jednocześnie ma udziały w firmie, prawda, marszałka Sejmu, o której dzisiaj dowiadujemy się dzięki informacjom dziennikarzy Rzeczpospolitej, bynajmniej. No nie, dowiedzieliśmy się w 2023 roku. Ja proszę pana, ja mam tę książkę i przeczytałam to wszystko w 2023. Ale jakie swoje książki? Tomasz Piątek napisał. Ale mam pytanie do pana. Bo to jest pierwsza rzecz. To jest, że ujawniona afera przez dziennikarzy Rzeczpospolitej i Telewizji Republiki. Oczywiście, to absolutnie. A druga rzecz. Ale to zostało ujawnione. Mówię panu, że pan wprowadza w błąd teraz. Ale dobrze. To zostało ujawnione w 2023 roku. Przepraszam, mam jeszcze jedno pytanie do pana. Pan, przepraszam bardzo, teraz ja mówię. Proszę pana, dzisiaj doradcą prezydenta Karola Nawrockiego jest pan Wacławek, który w 2023 roku był szefem ABW. Czy prezydent zapytał pana Wacławka, czy wtedy to sprawdzał? Nie wiem, czy rozmawiał ze swoim doradcą na ten temat. Natomiast jest druga rzecz. Proszę nie zwracać uwagi od tego, co się ale proszę pani, ja prowadzę ten program. Ale pani naprawdę panią mnie niepokoi, że osoba związana z kręgiem ludzi Putina jest bliską znajomą marszałka Sejmu Rzeczpospolitej w momencie, w którym toczy się wojna, w której ale ona się toczyła w 2023 roku. Dobrze, ale dzisiaj, od 2014. Dobrze, więc pani wie od 2023 roku o tym, a dzisiaj... Wie. Nie, ja nie wiedziałem. Natomiast nie czytałem książki Tomasza Piątka. Ale jak pani dzisiaj to ocenia? Nie niepokoi to panią? W sytuacji, w której mówimy o pewnym problemie ustrojowym. Nie personalnym, ale ustrojowym. Mówimy o, jak to wyjaśnił precyzyjnie prezydent Nawrocki na otwartej części posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Mówimy o osobie, która z racji pełnionego urzędu, gdyby coś się stało prezydentowi, co uniemożliwia mu pełnienie urzędu prezydenckiego, zastępuje go, staje się głową państwa. No przecież to się stało 10 kwietnia, że marszałek Sejmu został pełnił obowiązki prezydenta Rzeczpospolitej. I teraz to pierwsze, ale jeszcze nie momencik, jeszcze druga rzecz. Ale pani posłanka Olko, przepraszam, ale właśnie, ja chcę zapytać panią posłankę Olko nie wypełnił o to, bo to akurat mnie niepokoi. Dlaczego marszałek Czarzasty nie wypełnił ankiety bezpieczeństwa, będąc w Komisji do Spraw Służb? Dlaczego on w ogóle poszedł do tej komisji, w której posłowie, no, chcąc mieć dostęp do informacji, nie wypełnia, przepraszam, nie wypełnia tej ankiety? O to tutaj... Przepraszam, tu na boku z panią poseł. Ale to właśnie, proszę na boku, nie rozbijać dyskusji, tak? Pani Olko. Postanowiłam to przeczekiwać. O to trzeba pytać, o motywacje, jakie za tym stały. Trzeba pytać pana marszałka Czarzastego. Pan marszałek mówi o tym, że dzisiaj sprawa jest jasna, a w komisji naprawdę to jest fakultatywne wypełnianie ankiety. Więc tutaj, ale tutaj odzywam... A to nie jest. Przecież jeżeli poseł, ja nie mam wątpliwości, komisji ale, wychodzi w momencie proszę dać mi dokończyć, komisji, jakie jest moje zdanie na ten temat. Przepraszam. Ja nie mam... No jest. Jeżeli można... Znaczy, ja wytłumaczę panu ministrowi. Nie, ale przepraszam, jeżeli... nie. Ale panie ministrze, teraz mówi pani Dorota Olko. Jeżeli można być w komisji bez wypełnienia jakiejś ankiety, to znaczy, że jej wypełnienie jest fakultatywne. To oznacza. Mam nadzieję, że pomogłam. Ja osobiście nie mam wątpliwości, że jeżeli marszałek Czarzasty, będąc w tej komisji, miałby poczucie, że są poruszane sprawy, w których absolutnie niezbędny sposób musi uczestniczyć w tamtym okresie, to by tę ankietę wypełnił. Ale chciałam wrócić do tego wątku ustrojowości, że to jest kwestia ustrojowa. Jeżeli mówimy, że takie poruszanie personalnych kontaktów jest kwestią ustrojową, to zacznijmy od pana prezydenta. Jeżeli pan prezydent... Proszę powiedzieć 10,5 miliona Polaków, którzy wybrali prezydenta. Ale my mówimy o zagrożeniu Polski, jeżeli chodzi o kontakty z Rosjanami. Ja mówię do pana prezydenta i do jego otoczenia, do jego kancelarii. Jeżeli pan prezydent to tak jest samo... Na atak. Mówimy teraz o kontaktach marszałka Sejmu i o braku wypełnienia ankiety. Przepraszam, kończy pani Olko i Dobromir Sośnierz. Pani atakuje prezydenta, broniąc swojego zwierzchnika, pryncypała. To nie jest mój zwierzchnik, ani pryncypał. Panie ministrze, to jest marszałek polskiego Sejmu. Pan też, ja nie pan jestem na tutaj. Także. Przepraszam bardzo, ale teraz Dobromir Sośnierz. Dziękuję, to przyznała pani. Czy Dobromir Sośnierz uważa... Przepraszam, ale pan minister mi nie daje skończyć. Proszę bardzo, pani kończy. Bo widać, że tutaj emocje pana ministra zaczęły podnosić, a ja bardzo spokojnie odpowiadam na te pytania. I naprawdę mówił pan minister, że tutaj jest jakieś obracanie w żart. Ale jeśli marszałek nie ma nic do ukrycia, to czy on nie wypełnił tej ankiety? Czy ja mogę dokończyć jedno zdanie? Na moje pytanie, gdyby pani odpowiedziała. Nie, chciałabym się odnieść. Nie, chciałabym, bo chciałabym dokończyć. A ja proszę jednak o odpowiedź. Ale ja odpowiedziałam na pani pytanie. Jak? Bo odpowiedziałam w taki sposób, jeżeli chodzi o ankietę, że nie mam wątpliwości. Takie jest moje zdanie. Proszę pytać marszałka Czerwistego, jaka jest jego odpowiedź. Ale moje zdanie jest takie, że jeżeli ważyłyby się kwestie, gdzie uczestnictwo w tych fragmentach komisji byłoby niezbędne, to podejrzewam, żeby wypełnił ankietę. Nie wychodzi. Ale pan minister powiedział, że tutaj jest obracanie w żart. Nie ma nic, żartobliwego, nic niepoważnego w tym, co powiedziałam, że jest rolą służb wyjaśniać takie kontakty. I marszałek Czerwisty powiedział o tym, że nie ma nic do ukrycia, zwrócił się do służb, żeby przeanalizowały wszystkie jego kontakty i żeby stwierdziły, czy jest tam coś wątpliwego, czy jest tam coś niebezpiecznego, co także jego powinno niepokoić. I kropka, jeżeli Dobromir pan prezydent, gdzie pojawiają się wątpliwości dotyczące jego kontaktów, myślę, że powinien zrobić to samo. Dobromir Sośnierz. I to naprawdę nie ma co odnosić się do wyborców, bo to jest odpowiedzialność pana prezydenta i jego zaplecza. Podwójne standardy, tak. Bo słyszeliśmy wiele razy, jak państwo z drugiej strony się rzucali na swoich przeciwników politycznych w imię znacznie bardziej błahych albo odległych powiązań, bo tam czyjś brat pracował w jakiejś firmie, gdzie ktoś tam z tej firmy miał gdzieś kontakty i to wystarczyło, żeby komuś przypisywać łatkę ruskiej onucy, ruskiego szpiega i tak dalej, a tutaj proszę, no jak lewica naprawdę nie ma lepszego lidera niż człowieka z PZPR-u, z sowieciarskiej partii, która wysługiwała się Rosjanom i trzymała za mordę polską opozycję, bo z tej formacji wodzi się Włodzimierz Czarzasty, nie przeszkadzało mu należeć do formacji, która zamykała opozycję do więzienia. Jak wy nie macie lepszego lidera, to się rozwiążcie. To będzie święty spokój, że ekonomicznie nie macie żadnych kompetencji zajmowania się czymkolwiek, to jeszcze po prostu dajecie posadę człowiekowi z prosto prostym marszem przeprowadzonemu z epoki sowieckiej w Polsce. Więc no, nawet jeśli ta konkretna pani nie miała wpływu na jego decyzję, no to jest to człowiek, który ma korzenie w systemie sowieckim, tak? I w polskiej, w niepodległej Polsce tacy ludzie nie powinni sprawować stanowisko. Od dawna to mówimy i nasze stanowisko wobec Czerwistego zawsze było takie samo, już od poprzedniej kadencji, kiedy również został przegłosowany na wicemarszałka Sejmu. Wtedy również podnosiliśmy to, że taka osoba nie powinna już od dawna w Polsce sprawować funkcji. Członkostwo w PZPR, no też by się przydało, żeby nie jakiś pan Piotrowski nie był w związku z tym... Piotrowicz, przepraszam, nie był przez PiS tak forowany na różne stanowiska, bo to też jest wstyd, że PiS nie mógł znaleźć lepszych kandydatów. Natomiast no w przypadku Czerwistego myślę, że jest i tak wystarczająco dużo powodów, żeby nie dawać mu takiej funkcji. Pan minister Krawczyk. Ja chciałem tylko powiedzieć dwie rzeczy. Przede wszystkim mam zaufanie do polskich służb, które zabezpieczają najważniejsze osoby w państwie i dbają o to, żeby same nie stały się ofiarą ataku służb państw obcych, ale też pilnowały bezpieczeństwa państwa, jeżeli byłoby cokolwiek niepokojącego. Głęboko w to wierzę, że służby zwrócą na to uwagę. Druga kwestia, ankiety bezpieczeństwa marszałka Czarzastego. Rzeczywiście jest to kwestia fakultatywna, chociaż ja osobiście bym wolał, żeby wszyscy członkowie komisji mieli tę ankietę wypełnioną dla jasności i przejrzystości tego procesu. Tak się nie stało. Marszałek Czarzasty zajmował stanowisko w tej sprawie, tłumaczył tę kwestię. Więc sprawa jest dla mnie jasna. Natomiast przechodzimy do porządku dziennego, że oto mamy wprost relacje teraz z rosyjskimi wpływami. Teraz mówi Marek Traf. Ale mówię dokładnie to, co powiedziałem na początku. Naprawdę, ja wiem, że państwo się naśmiewacie ze służb specjalnych, pytamy. Ale to są poważna formacja, poważni ludzie, tak, i oni dbają o bezpieczeństwo naszego państwa. Nie jest to na żadne zamówienie polityczne, tylko naprawdę mamy służby, które się tym zajmują, dajmy im pracować. Ja mam do nich w każdym razie pełne zaufanie. Joanna Kluzik-Rostkowska i kończymy. Ja chciałam coś przytoczyć. Czarzasty w roku 2019 pisał tak. Byłem z Julką Przyłębską, socjalistycznym Związku Studentów Polskich, a ze Stanisławem Piotrowiczem i Marcinem Wolskim w PZPR-ze. Myślałem, że jestem wielką mędą, a okazuje się, że można być większą. Można z taką przeszłością zapisać się do PiS i być prezesem Trybunału Konstytucyjnego. To tak kończę z tą... Teraz Joanna Kluzik... Joanna Kluzik-Rostkowska. Dzisiejszy marszałek... Szanowni Państwo, no naprawdę. Dzisiejszy marszałek Czarzasty był wicemarszałkiem Sejmu od roku 2019, wtedy, kiedy rządził PiS. I te kontakty, o których dzisiaj jest mowa, kontakty z tamtego czasu. Przypominam, że tutaj powołujecie się na to, że te kontakty mogą mieć wpływ na, nie wiem, jakiś tutaj wątek. W 2019 nie było agenturalny, wojny. Ale kupiliście Pegasusa. Przecież wy kupiliście Pegasusa, żeby szpiega łapać. I więc jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, to ja odsyłam, akurat ma pani blisko, do Mariusza Kamińskiego, który wtedy się zajmował służbami. Do ministra Wąsika odsyłam. Do byłego pani szefa poseł, ABW, który dzisiaj... Zmienia, że no, ale pani że słonko, ale na pytania. Jak pani proste. Ma taką metodę, że jak ktoś mówi coś dla pani niewygodnego, to pani go zagłusza. Proszę nie zagłuszać. Kończy pani Kluzik-Rostkowska. Marszałek poprosił, żeby te jego kontakty sprawdzić i rozumiem, służba to zrobiła. Natomiast jeśli ktoś jest zaniepokojony dzisiaj tak bardzo, to jest pytanie, co robił w latach 2019-2023. Nie, to nie jest pytanie. Pytanie jest... Ponieważ pani posłanko, a co pani uważa, jeśli poseł nie wypełnia ankiety bezpieczeństwa, będąc w komisji do spraw służb specjalnych, to nie wypełnia dlatego, że ma coś do ukrycia? Dlaczego? Wiecie państwo, to też jest tak, bo ja akurat mam to poświadczenie bezpieczeństwa, wypełniałam te ankiety od momentu wypełnienia ankiety do uzyskania albo nie. Poświadczenia bezpieczeństwa to jest tak pół roku plus, więc to tam się nic nie dzieje nagle. Nawet szybka ścieżka też nie jest taka szybka, żeby była jasność. Oczywiście dzisiaj wiemy, że byłoby lepiej, gdyby marszałek Czarzasty wtedy tę ankietę wypełnił, bo dzisiaj nie byłoby tego całego kłopotu. We wcześniejszej kadencji był trochę inny, ale w konsekwencji podobny problem z byłym szefem Komisji Obrony Narodowej Michałem Jachem z PiS-u, który również nie miał dostępu do ściśle tajnych. Był członkiem Komisji do Spraw Służb Specjalnych i dokładnie tak samo jak później marszałek Czarzasty wychodził. Takich tych sytuacji nie jest wiele. Ale czy, jeśli mnie pytacie, czy wszyscy w tej komisji powinni mieć te poświadczenia? tak. No, dobrze, i kończymy. To było śniadanie w Trójce. Bardzo dziękujemy za uwagę Państwa i moimi gośćmi byli Joanna Kluzik-Rostkowska, Koalicja Obywatelska, Dorota Olko, Nowa Lewica, Marek Krawczyk, Polska 2050, Anna Zalewska, Prawo i Sprawiedliwość, Dobromir Sośnierz, Konfederacja i Wojciech Kolarski, Kancelaria Prezydenta. Ja się z Państwem żegnam, Renata Grochal. Do usłyszenia, zobaczenia w poniedziałek 8.13. Dziękuję bardzo. Śniadanie w Trójce. To była powtórka programu. Nic straconego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtedy wie, że oczy mi nie mrugną. Nie. Odejdę cicho, bo tak chcę. Ja wiem, że będę wtedy sama. Nawet nie obejrzy się. Ja wiem, że będzie wtedy cicho i tylko w twoje oczy spojrzę. Tę jedną prawdę będę chciała znać, nim sama zgasnę, sama zniknę. Usłyszę w końcu. woskowych słów, które topi czas. Nie pasujesz ty i nie pasuję ja, chociaż znika świat do mijanych dni, z popielałych snów nie pasujesz ty. Chociaż do mnie ty, ja do ciebie też, żyć bez siebie tu już nie umiemy, nie. Program Trzeci Polskiego Radia. Wybiorę źle. jeszcze wybiorę źle. Nie biorę jeńców żadnych.